معلوم ہوتا ہے کہ مقیس بھی معلوم اور مقیس علیہ بھی معلوم. فرق اتنا ہے کہ مقیس علیہ کا حکم مبین ہے, لہذا قیاس کر کے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جیسا یہ ہے مقیس علیہ ویسے ہی یہ ہے مقیس. وہذا واضح لمن انصر واللہ تعالی اعلم. سلیم سے مراد اصل ہے, یعنی اوپر کوئی سیاہ فام ہوگا اس کی وجہ سے یہ سیاہ فام پیدا ہو گیا. ایسا ہوتا ہے. چند سال پہلے ایک عربی رسالے میں میں نے پڑھا کہ ایک شخص سفید فام تھا, اس نے ایک سفید فام لڑکی سے شادی کی, اس کی بیوی حاملہ ہو گئی, پھر اس کو کہیں سفر پیش آ گیا, وہ سفر میں چلا گیا, واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ لڑکی مر گئی, دوبارہ حاملہ ہوئی تو اس نے کہا اب میں کہیں نہیں جاؤں گا. جب بچہ پیدا ہوا تو پھر وہ سفید فام سیاہ فام پیدا ہوا. لڑکی کے بھائیوں نے پہلے سمجھا بہن نے خیانت کی ہے, اس لیے انہوں نے لڑکی کا گلا دبا دیا, اور جب یہ خاوند ہی سامنے رہا تو پھر وہ کچھ کر نہ سکے, اور یہ خاوند کہتا تھا یہ لڑکا اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ. لوگوں نے پوچھا بات کیا, کہنے لگا کہ میرے والدین سیاہ فام تھے, میں جب سفید فام پیدا ہوا تو میرے دل میں خیال آیا میری ماں نے میرے باپ سے خیانت کی, لیکن اب جب میرے گھر سیاہ فام بچہ پیدا ہوا تو سمجھ میں آیا کہ ماں نے خیانت نہیں کی تھی, بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے مجھ کو سفید فام پیدا کیا تھا, اور آج جو میری نسل کا اصل رنگ تھا وہ ظاہر ہو گیا اور لڑکا سیاہ فام پیدا ہوا. چلیے ولم يرق الشوق من انتفاعه منه وبه قال عن كثره مصدر قال عن كثره وعوانه قال عن بشير بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عن امراه جابر لڑکا گورا لڑکی گوری لیکن نانا کالا, لڑکا جو پیدا ہوا وہ نانا کے رنگ پہ. چلیے صلی اللہ علیہ وسلم وقالت انه من بعد ابھی سفر میں اس کو ملا تو اس کا انداز اتوار سب مم جیسا اپنے, میں نے کہا اس کو دیکھو باپ نہ یہ باپ کی طرح بولتا ہے نہ جو ہے باپ کی طرح سے اس کا انداز ہے, سب اپنے ماموں جیسا, یعنی ماں کے اوپر جا کر اس کی ساری شکل و شباہت پڑ گئی ہے اور رنگ لے آیا نانا سے. لڑکا ہے یوپی کا اور لڑکی ہے بہارن, تو اس لیے وہ دونوں طرف سے اس نے حصہ لیا. چلیے ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نظرت ان تحج فما لك قبل ان تحج اقوى حج انا قال نعم حجي انا رايت لو كان على امك دين نقلت قافيه قالت ان قال يجوز الذي له فان الله احق بالوفاء. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جاء في اجتهاد القضاء بما انزل الله تعالى ما جاء في اجتهاد القضاء بما انزل الله تعالى. سؤال یہ ہے کہ قضاء اجتہاد نہیں کرتا, صاحب قضاء اجتہاد کرتا ہے. اس لیے بعض لوگوں نے کہہ دیا یہاں مراد متولی قضاء, اور اس تعویل کی ضرورت اس موجودہ نسخے پر ہے, ورنہ حاشیے کا نسخہ ہے اجتہاد القضاء. بہرحال کہیں نہ کہیں تقدیر ماننی پڑے گی, اگر یہ قضا ہے تب تو بات ظاہر اور متولی کا لفظ محفوظ مانا جائے گا, اور اگر یہ لفظ قضات ہے تو پھر آگے فی القضاء بما انزل اللہ مقدر ماننا پڑے گا. امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ قضات کو یہ چاہیے کہ منظر اللہ کے مطابق فیصلہ کرنے کا اہتمام کریں. کیوں؟ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں یہ لوگ ظالم ہیں. جب امام بخاری نے واضح کر دیا کہ رائے قیاس کوئی چیز نہیں, نبی نے اس کی تعلیم نہیں دی, نبی نے ما انزل اللہ کی تعلیم دی ہے, اور جہاں کہیں تشبیہ بھی ہے اس سے مقصود خام ہے, اس بات میں مسئلہ نہیں ہے, تو اب اس طرح باب سے لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں. متولی احکام کو یہ چاہیے کہ وہ لوگ معاذ اللہ کے مطابق فیصلے کریں, کیونکہ معاذ اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے وعید نازل ہوئی ہے. ومدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الحکمہ حین یقضی بها ویعلمها لا يتکلف من قبل, اور اللہ کے نبی نے صاحب حکمت کی مدد کی اگر وہ حکمت کے مطابق فیصلہ کرے اور اس کی تعلیم دے. لا يتکلف من قبل, اپنی طرف سے تکلف نہ کرے. تو تکلف یہی ہے کہ آپ نے اپنی رائے کو غصہ دے. ومشاورت الخلفاء وسؤالهم اہل العلم, اور حضرات خلفاء کا دستور تھا کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو مشورہ کرتے, علماء سے سوال کرتے تاکہ لوگوں سے دلائل معلوم کریں. کل مرض عورت کا بچے کو ثابت کر دینا چلیے. بکل جو آنا پکانا مارو خود سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی غرفتن عبدنا و بطل پکانا تبرانا تجیعنی بالمخرج بیما قلدہ فقالت فوجت محمد اللہ مطلبت فجید بی فشید مائی انا سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی غرفتن عبدنا و بطل تابعو ابن مزنا بی نبی انا اور وزن المغیرہ دے ومیسنا بی نامیر المبینین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تتبعوا النسنا من كان قبلكم. سنن لذن میں سین ہو تو سنت کی جمع ہے, جس کے معنی سیرت اور طریقہ, اور اگر سنن بھی بکری سین ہو تو اس کے معنی ہے راستہ. بعض لوگوں نے اس دوسرے لفظ کو راجح قرار دیا ہے کیونکہ حدیث میں زرام بزرائیں وارد ہوا ہے, لیکن اگر سنت کے معنی ہو تو بھی زرام بزرائیں کا لفظ مناسب ہے, کیونکہ سنت کے معنی طریق کے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو پہلوں کا طریق ہے وہی تم اختیار کرو گے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمہ الباب سے دوسروں کی نقالی سے ڈرایا ہے, یہود و نصارہ کے طرز سے ڈرایا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي بن ابي مقبول عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقم الساعه حتى تاخذ امتي بعقد القرون قبلها شبرا بشبر وفراء بشبر. تاخذ امتي بعقد القرون قبلها, یہاں تک کہ میری امت امم سابقہ کے طرز کو اختیار کر لے گی, یعنی جو امم سابقہ کے انداز و اطوار ہوں گے وہی انداز و اطوار یہ امت اختیار کر لے گی. اخذ سے مراد سیرت ہے, بے فتح الحمزہ و سکون خا سیرت. تاخذ امتی بے اخذ القرون اے بے سیرت القرون قبلہ. وہ قبیل نہایت خراب ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم یہود و نصارہ کے پیچھے ہٹتی میں چلو گے, حتیٰ کہ ان کی بری سے بری بات کا اتباع کر لو گے. اور کون لوگ مراد ہیں؟ یہی مراد ہیں. امام بخاری نے ترجمہ سابقاً اخذ بدعت کو کی طرف اشارہ کیا تھا اور اس سے ڈرایا, اور اس ترجمہ سے دعوت الی البدعت سے ڈرایا ہے. تو ظاہر پر علامہ محجب ابن ابی سفرا فرماتے ہیں یہ باب اور راد الفسقہ دونوں اس لیے منعقد کیے گئے ہیں تاکہ بدع و ضلال و مقتصاد کے امور سے ڈرایا جائے. سوال یہ ہے کہ بدع و ضلال مقتصاد کے امور کے لیے تو بخاری پہلے ترجمہ منعقد کر آئے ہیں. باب ما جاء ما یکرہ من التعمق والتنازع والغلو فی الدین والبدع, تو اب اسی کو یہاں ذکر کرنا عین تکرار ہو جائے گا. اسی لیے میں نے یہاں کہا تھا کہ بخاری نے ترجمہ گزشتہ میں بیان کیا کہ یہود و نصارہ کی تم لوگ اتباع کرو گے, ان کی نقالی کرو گے. بخاری غیروں کی نقالی سے ڈرا رہے ہیں اور اس ترجمے سے غیروں کی نقالی کی طرف دعوت دینے سے ڈرا رہے ہیں. ذرا دیکھو اب کیا ہو رہا ہے, ہر بات میں لوگ یہود و نصارہ کا طرز اختیار کر رہے ہیں. خوراک پوشاک میں تو اختیار بھی کر لیا, انداز میں بھی اختیار کیے چلے جا رہے ہیں. کوئی چیز بچ نہیں رہی ہے. عبادات میں ہم کو تلقین کی جاتی ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو. ہم محمد ابن عبداللہ کو تو چھوڑ دیں جن کو اللہ نے اپنی طرف سے اپنا محبوب نمائندہ بنا کے بھیجا, ان کو کتاب دے دی, ان کو ہمارا ان کے افعال کو ہمارے لیے اسوہ بنا دیا, ان کو تو ہم چھوڑ دیں اور ان یہود و نصارہ والین و مغضوبین کا طریقہ اختیار کر دیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو عالم دین کے ساتھ خاص فرمایا ہے. آخر ابن حجر نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ مدینہ کے فضائل کو تو امام بخاری کتاب الحج کے آخر مستقل طور پر بیان کر آئے, اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن محلق کی پوری عبارت پر اگر رائے رانا نظر ڈالی جائے اور جا بجا ان کی باتوں کو دیکھا جائے, سمجھ میں آتا ہے ان کا انہوں نے بخاری کی ترجمہ کا مقصد صرف مدینہ کی تفصیل نہیں بیان کی ہے بلکہ یہ مدینہ جن خصوصیات کے حامل ہیں ان کی وجہ سے ولایت ترجیح ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ مصنف کی مراد یہ ہے کہ اہل مدینہ علم دوسروں پر مقدم ہیں اور ان کا قول حجت ہے. اس کے بعد حافظ نے اس پر اعتراض کیا کہ اگر یہ قرون معادلہ کے ساتھ خاص کیا جائے تو ایک معقول سی بات ہے, ورنہ ہر زمانے میں اہل مدینہ علم دوسروں پر توفیق نہیں دیتے تھے, بلکہ ایسا وقت بھی آیا ہے کہ وہاں بدعت شنار روافض کے کزور ہو گیا تھا. اور حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں امام بخاری وہ ترجیح کو بیان فرمایا ہے, جب احادیث میں اختلاف ہوتا ہے تو آدمی مختلف وجوہ ترجیح اختیار کرتا ہے. امام ابو بکر حازم کتاب الاقتدار میں اور اس کے بعد حافظ عراقی میں ان وجوہ ترجیح کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. انہیں میں ایک وجہ ترجیح یہ ہے کہ سند حجابی ہو. ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل مدینہ اہل عراق پر ترجیح و تفوق رکھتے ہیں. فقہ کے دو مکتب فکر ہو گئے تھے, ایک مدنیین کہلاتے تھے دوسرے عراقیین, اور دونوں میں باہم ترجیحی گفتگو ہوتی تھی. محمد ابن حسن شیبانی نے مستقل ایک کتاب الحجج علی اہل مدینہ نام کی تصنیف فرمائی, اور اس میں یہ واضح فرمایا کہ اہل عراق کا مسلک اہل مدینہ کے مسلک سے ارجح ہے. اس کے بعد قاضی اسماعیل مالکی وغیرہ نے اس کی تردید مستقل کتاب تصنیف فرمائی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ کے مقصد و مسلک اور ان کے مکتب فکر کو اہل عراق کے مسلک اور ان کے مکتب فکر پر ترجیح دیتے ہیں. اس بات سے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے اور حاصل اشارہ یہ ہے کہ مدینہ مرکز علم سنت ہے, وہیں سے علم نکلا ہے, وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہد ہیں, وہیں آپ نے سارے اعمال و اشغال کیے ہیں. جو معلومات ان کو ہو سکتی ہے وہ اور کسی کو نہیں ہو سکتی. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس بات میں جو حدیثیں ذکر فرمائیں کتنے سے آخری حدیث سے پہلی جو حدیث لائیں اس میں ہے ولن تکن فراق یوم. بخاری نے بڑا لطیف اشارہ کیا, جب فراق کو اس وقت وجود ہی نہیں تھا تو علماء عراق علماء مدینہ سے کیسے توفیق حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آخری حدیث ذکر فرمائی ان, اور اس کا آخری کلمہ کبھی برخا مبارکتی, جس سے یہ اشارہ فرمایا کہ مدینہ برکھائے مبارکہ پر مشتمل ہے، وہاں کی چیزوں میں برکت ہے، وہاں کے علم میں برکت ہے، وہاں کے عالم میں برکت ہے، اس لیے عالم مدینہ اور مکتب اہل مدینہ کے مقابل میں راک اور وہاں کے عالم کو کوئی ترجیح نہیں ہو سکتی. یہ حقیقت ایک ایسی واضح حقیقت ہے جس کو بیان کی گئی ہے، جس میں کسی شخص کو ذرا برابر بھی جو منصف ہے تردد نہیں ہو سکتا ہے. اور مصنف رحمت اللہ علیہ کے ترجمے کی جو غرض واضح کی گئی ہے ذرا برابر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور اجماع حرمین وغیرہ کا تذکرہ ضمنی طور پر آیا ہے صرف مسلک مدینہ کی قوت کے بتانے کے لیے. واللہ عالم وعلمہ احکم. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله الطلبي رضي الله تعالى عنه ان رجلا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام فقبل الاعرابي واقم بالمدينه فجاء الاعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان سلم بيعه بابا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال سلم بيعه بابا ثم جاءه فقال سلم بيعه بابا فخرج الاعرابي فقال رسول الله وفيق وسعها وتنسع طيبها. مدینہ کی مثال بھٹی کی ہے جو میل کے تیل کو نکال باہر کرتا اور طیب کو خالص کر دیتا ہے. یہ جو مقصود ہے کہ مدینہ تو مرکب طیب ہے، وہاں میل کے تیل کا گزر ہو ہی نہیں سکتا ہے، لہذا مدینہ اور اہل مدینہ کے علم کے سامنے عراق اور اہل عراق کا علم کہاں مقابلہ کر سکتا ہے. چلیے وبه قال حدثنا ابو اسماعيل قال حدثنا سلمان قال حدثنا محمد بن الزبري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيطير بها كل مطير پس اس کو اڑائے گا اڑانے والا ہر اڑانے کے رخ پر. چلیے جو مقصود ہے مدینہ دار الہجرہ ہے، مدینہ دار السنہ، جو مرکز سنہ ہوگا اس کے سامنے دوسرے کو کیا ترجیح ہوگی. چاہیے مدن پر کتان کے گیہوں کے کپڑے تھے، تمخر انہوں نے ناک صاف کی، فقال بخ بخ ابو ہریرہ تمخر بن کتان. واہ واہ ابو ہریرہ کی شان ایسی ہو گئی جو کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا. چلیے مشاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے. چلیے سمجھتا جن پر جن کا اثر. چلیے سترا نے جو کچھ لکھا اس کا حاصل یہ کہ بریرہ کے مقام اس لیے حاصل ہوا کہ انہوں نے طلب علم کے لیے مدینہ منورہ میں رہ کر مشقت برداشت کی اور تکلیفیں سہی. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مدینہ میں خاص خوبی ہے ہمارے نزدیک تو صرف یہ مکان ہے کہ حدیث منبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا ذکر ہے جو حضور کے مشاہد میں ہیں. اہل مدینہ کو ان چیزوں کے متعلق جو علم ہو گئے کسی کو نہیں. بخاری نے اس حدیث سے واضح کیا ہے کہ عیدین کی نماز مدینے میں ادا کی گئی، وہیں جو ہے عیدگاہ تھی جہاں حضور نماز پڑھتے تھے. مسائل عید کا علم جو اہل مدینہ کو ہوگا وہ کسی اور کو ہو سکتا ہے ہرگز نہیں. عیدین میں صرف ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں بھی تین تکبیرات زائد ہیں اور دوسری میں بھی, اور جمہور علماء فرماتے ہیں 12 تکبیرات میں دونوں رکعتوں میں, 7 پہلی میں 5 دوسری میں, اور یہ اکثر مرفوع حدیث میں وارد ہوا ہے, روایت بھی ہے, اس لیے سے 12 کا قول ارجح ہے, اسی لیے انہیں ثلاثہ نے اس کو اختیار فرمایا. حضور کے مشاہد میں سے ہے. بیت میں دفن کرنا حضور کا مدفن مدینہ منورہ میں ہے. چلیے بدن, اسی طرح سے یہاں پر وارد ہوا ہے. اگر یہ حضرت عمر کی وفات کے بعد ہے تو بات ظاہر ہے کہ وہ بس وہاں کسی کو دفن ہونا نہیں چاہتی تھی, اور اگر حضرت عمر کے بعد ہے تو بھی بات ظاہر ہے. لیکن اشکال یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کا واقعہ پیش آیا اور حضرت عمر نے ان کے یہاں دفن کی خواہش کی تو فرمانے لگے یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تجویز کی تھی لیکن عمر کو اپنے اس پر ترجیح دوں گی. جب عمر وہاں دفن ہو گئے تو جگہ ختم ہو گئی, تو پھر صحابہ میں سے کوئی شخص وہاں دفن ہونے کی خواہش کیسے کرتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں ہوگا کہ بس اب باقی ایک قبر کی جگہ رہ گئی ہے, لیکن عمر رضی اللہ عنہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کمر کے برابر دفن کیے گئے تو اندازہ ہوا کہ اس میں اور بھی جگہ. لاؤ سرہ اسی طرح سے وارد ہوا ہے, لفظ سے ہو ایسار سے ہے اور ایسار کے معنی ہے ترجیح دینے کے, تو لاؤ سے رو بے آدن ابدن کے معنی یہ ہوئے کہ میں ان کو کسی کے ساتھ ترجیح نہ دوں گی. بعض علماء فرماتے ہیں یہ مقلوب ہے اور اصل میں ہے لاؤ سے رو, لاؤ سے رو آدم بہن, میں کسی آدمی کو ان کے ساتھ ترجیح نہ دوں گی. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لا اسرہم تحریف ہے, صحیح لا اسیرہم ہے, اے لا امبشہم, میں ان کو نہیں کھو دوں گی, یعنی کسی وجہ کی کسی شخص کی وجہ سے ان کو قبروں کو نہیں اکھاڑ دوں گی, اسی حال میں ان کو رہنے دوں گی. مشاہد امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صاحب اور مقدار کا تھا اور بعد میں اس میں اضافہ کیا گیا, بعد میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ متاخرین کا ساسائے شام متاخرین کا مد اگر لے لیا جائے اس میں ایک سلس کا اضافہ کر دیا جائے تو سائے نبوی کے برابر ہو جائے گا. اس کے معنی یہ نکلے کہ مجھ میں دو چند اضافہ کیا گیا تھا. امام بخاری کی اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ساؤ مجھ میں اگر اختلاف ہوگا تو سائے مدینہ اور بدل مدینہ اعتبار ہو جائے, اور جگہوں کا اعتبار نہیں, انہوں نے دو بد کے میں اضافہ کر دیا, سا بڑھا دیا. وقد زيد فيه سميع القاسم بن مالك الى الجوائدة وفيه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك دو سلس بڑھایا گیا. وفيه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ان النساء قد يعمل الله النبي صلى الله عليه وسلم مالك ان رضي الله عن مدينة دير حضور نے اے مدینہ کے صاحب نے جو مقائل میں برکت کی دعا فرمائی وہ دیکھیں ہیں, وہ چھوٹے ہوتے ہیں, حضور کی دعا کی برکت رکھتے ہیں, اس لیے ان کے ہی صاحب کو اعتبار ہو کر چلے. امام بخاری نے اس حدیث کو لا کر ایک تو یہ بتایا ہے کہ مسلح جنائز مسجد نبی کے پاس ہے, مسائل جنائز کا جو مدینہ سے ہو سکتا ہے. دوسرے اشارہ کیا ہے کہ رجم کا حصہ وہیں پیش آیا, حدود کے بعد میں جو مدینہ کی معلومات رسموں سے اقدم نواحی مدینہ میں ہے, حضور کے مشاہد میں سے ہے, وہاں کے لوگ جو باتیں نقل کریں گے ان کی بات کو دوسروں پر ترجیح ہوگی, اور دیکھو انہیں کے لوگ یہ نقل کر رہے ہیں حضور نے مدینہ کی تحریم کی ہے, بہت کوئی آدمی مدینہ کی تحریم کا انکار کرتا ہے تو اس کی بات کا اعتبار ہوگا, جو یا جو اس کا اس بات کرتا ہے اس کی بات کا اعتبار ہوگا. اشارے کر رہے ہیں مسئلے جنایت کھلا کر کے درد کر رہے ہیں, عجیب غدی اشارے لا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے ہم ذکر ہے اور جدار مسجد سے مسجد مسائل صلات میں جو بات اہل مدینہ نقل کریں گے جمعہ کے بعد میں, یعنی کے خطبے کے بعد میں جو اہل مدینہ نقل کریں گے اس کو ترجیح ہوگی, وہیں حضور کا منبر ہے, وہیں آپ کی مسجد ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لا کے بہت بڑے بڑے میدانوں کو پتہ کر رہے ہیں امام بخاری. چلیے حضور کے بیت کا ذکر ہے اور ممبر کا, ممبر آپ کے مشاہد میں سے بیت آپ کا مسکن ہے, گھر کے متعلق جو معلومات ہوں گی زنانہ تعلیمات کے بارے میں جو کچھ ہوگا اس میں اہل مدینہ کو زیادہ معلومات ہوں گی. علامہ محلب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث سے مسابقت الخیل کے بعد میں مطلب ایک سنت متباح معلوم ہوئی. میں تو یہ کہتا ہوں امام بخاری نے اشارہ فرمایا ہے کہ مدینہ ہی میں مسابقت کا قصہ پیش آیا, باب مسابقت میں جو جہاد سے تعلق رکھتا ہے اور باب جہاد میں جس کے متعلقات میں مسابقت ہے, جو اہل مدینہ کی بات ہوگی اس کو ترجیح ہوگی. ممبر مدینہ میں تھا, اس ممبر سے جو باتیں نشر کی گئی ہیں اس کا علم اہل مدینہ کو ہوگا, اس لیے ان کی بات کو زیادہ ترجیح ہوگی. چلیے ابھی وہی تقریر ہے جو ابھی وسلم کے لیے اور عائشہ کے لیے مرتن رکھا جاتا تھا, دونوں ایک ساتھ غسل کرتے تھے. سنت غسل کی واقعیت ہے زیادہ ہوگی, زوجین کے لیے کتنا پانی کافی ہے, اور پھر کسی میں زوجیت کے آداب اخلاق وغیرہ سب سمٹ کر آ جائیں گے. انصار و قریش کے مابین موافقت کا معاملہ مدینے میں ہوا. اہل مدینہ کو باہمی روابط کے بارے میں جو معلومات تھے وہ دوسروں سے فارغ ہوگی. چلیے بات کہیں گے تم بہت آگے چلے گئے. یہ بیچ میں سند انصاری نہ اسے آگے دسنا مرمو آئی, یہ سند آئی تھی اور دسنا مالک ان خبر میں عبد الرحمان حسین میں آسم میں بھی لے رہا اور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیکھنے ہیں. اگر اسکلانی کہتے ہیں یہ حدیث موتا کے نسخوں میں صرف مالک میں عیسیٰ کے نسخوں میں عاطف کی بات وہم ہے. صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث یہ ابن علم مسعودی کے نسخے میں موجود ہے, لیکن انہوں نے کہا نبی حریرہ اور نبی سعید نے کبھی شک کے ساتھ. ابن عبدالبر نے لکھا ہے امام ابن عیسیٰ اور رب ابن عبادہ کے علاوہ باقی سارے روایت کسی طرح بھی شک ذکر کرتے ہیں, اور مان اور رب ابن عبادہ نبی حریرہ وابی سعید والجما کے ساتھ ذکر کرتے ہیں شک نہیں. اور تنہا عبدالرحمٰن ابن المہدی کہتے ہیں نبی حریرہ اور ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کرتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن سلام مدینے کے باشندے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدح کا تذکرہ کرتے ہیں, آپ کے سب استعمال کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں, اسی سے اشارت نکلتا ہے کہ اپنے شروع کے آداب اہل مدینہ کو زیادہ علم ہے. چلیے مدینہ میں سب قصہ پیش آئے گا تو جو بات وہاں کے لوگوں کو معلوم ہو سکتی ہے دور دراز کے لوگوں کو معلومات کہاں ہو سکتی ہے. سہارنپور میں جو ایک قصہ اگر پیش آئے تو اس کی تفصیلی معلومات ہے جو سہارنپور کو ہوگی دور دراز کے لوگوں کو کم ہوگی. چلیے عقیق مدینہ منورہ میں جبریل امین اس کو وادی مبارک کہہ رہے ہیں, اور وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمر تم کی حجتن کی تلقین فرما رہے ہیں. یہ حضور کے مشاہد میں سے ہے اور جن چیزوں سے طرف اس میں اشارہ ہے اس کے بارے میں مدینہ زیادہ واقف ہوں گے. چلیے میرا پن نعمت کو عراق کا تذکرہ کیا گیا فرمایا اس وقت عراق کا وجود ہی نہیں تھا تو عراق والوں کو اہل مدینہ والوں کے سامنے کہاں پر جو ہے معلومات ہو سکتی ہیں اور کہاں ان کو ترجیح حاصل ہو سکتی ہے مبارکہ ہے برکات و خیرات لیس لک من الامر شیئن اس ترجمے کی غرض علامہ ابن منیر کہتے ہیں بخاری میں ترجمہ کتاب الاعتصام واضح فرمایا ہے کہ حقیقت اعتصام اللہ سے ہوتا ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود امر الہی کا احتسام کرتے ہیں ان کو اس میں استقلالی شان حاصل نہیں ان کے منہ میں تبلیغ ہے اور تبلیغ بھی اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوتی ہے اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شاید مسئلہ اجتہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف اشارہ کیا اس مسئلے کی وجہ پیچھے آ چکی اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام بخاری رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کے علم و مدینہ دوسروں کے مقابل میں اولا بالاحتجاج لیکن یہ اسی وقت ہے جب ان کا قول کتاب سنت کے موافق ہوگا اور اگر کتاب سنت کے موافق نہ ہو تو ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری جب اہل مدینہ کے مسلک کی طرف کو ترجیح دے چکی کیونکہ ان کے یہاں حضور کے مشاہد و آثار ہیں دوسروں کے پاس یہ باتیں نہیں ہیں اس لیے وہ زیادہ واقف ہیں. اب اس ترجمے سے یہ اشارہ کرتے ہیں کہ کسی شخص کو اپنی طرف سے دین و شریعت میں بولنے کا حق نہیں ہے. دیکھو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دعوت سے نبوت ایک قوم کے حق میں بد دعا کرنے سے روک دیا گیا تو بھلا کسی اور کو مسائل احکام میں اپنی طرف سے بولنے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ادار و قیاس ظاہر کرنے کا کیا حق مختار ہے؟ اس کے بعد امام بخاری آئندہ ترجمہ لا کر اشارہ کیا کہ اکثر جو لوگ خدرائی سے باتیں کرتے ہیں وہ اسباب مجادلہ ہے اور انسان کا مزاج مجادلہ کرنے کا ایسے وقت میں طریق احسن سے مجادلہ کرنا چاہیے نہیں کتاب و سنت کو پیش کرنا چاہیے. ابھی میں اس ترجمے کی غرض کی طرف اشارہ کر چکا ہوں. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں غیر کتاب و سنت کے ساتھ مجادلہ نہ کیا جائے, اگر ضرورت پیش آئے تو کتاب و سنت کے ساتھ کیا جائے. آیت الہدا اور حدیث امر اول کی طرف اور آیت ثانیہ حدیث ثانی سے امر ثانی کی اشارہ فرمائے. حضور نے ان کے اس مجادلہ کو پسند نہیں فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کے سامنے اگر کوئی بات کہی جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں, لہذا حدیث کے خلاف اگر کوئی تقریر کرے چاہے کسی صحابی کے اتباع ہی مکمل ہو وہ تقریر بے وقت ہے. قال ابو عبد الله بن معاذ قال لهم قول الله ابن ابي طالب قال لهم قدموا فقدموا والطالب قال لهم ذي يما فرماتے ہیں تو سمائے تاریخ تاریخ سے مراد نہیں ہے اور اصل میں تاریخ رات میں آنے والے پر بولا جاتا ہے, ستارہ بھی رات میں ظاہر ہوتا ہے اس لیے اس کو تاریخ ہوتے ہیں, اور ثاقب کے معنی مجھے کہا جاتا ہے اسقب نارو تیری آگ روشن جائے, تو اس کے معنی ہوتے ہیں اضاء موقف آگ جلانے والا. مدراس مدراس نیپال کے عرو پر ہے, اس سے ادھے مبالغوں میں سے ہے, اس سے کثیر درس آج مراد ہے اور بعض وقت یہی کو وہاں موضع درس کے لیے بھی بولتے ہیں. آپ ہی بھی اگر اس قرآنی میں لکھا ہے کہ بعض روایات میں مدارس مزمل نیم علاس میں قائم میں مدارس واقع ہوا ہے, لیکن نہ قاضی ایاز نے اس روایت کا تذکرہ کیا ہے اور نہ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ اور نہ بھائی مستحصر قانیہ نے اس کا کوئی وجود ہے, جو اختلاف نصب کی طرف اشارہ کرتا ہے. اللہ عالم آپ نے کہاں سے یہ بات کرتی ہے. پاپا نبی اللہ